महाभारत उद्योग पर्व अष्टाधिक शततमोध्याय। गरुण का गालों से पूर्व दिशा का वर्णन करना। सुपर्ण उवाच अनुष्ठितोऽस्मि देवेन गालवाज्ञात योनिना ब्रूहि कामं तु कामयामि द्रष्टुं प्रथमतो दिशं। गरुण ने कहा, गालव अनादि देव भगवान विष्णु ने मुझे आज्ञा दी है कि मैं तुम्हारी सहायता करूं, अतः तुम अपनी इच्छा के अनुसार बताओ कि मैं सबसे पहले किस दिशा की ओर चलूं। पूर्वां वा दक्षिणां वा हम अथवा पश्चिमां दिशं उत्तरां वा द्विजश्रेष्ठ कुतो गच्छामि गालव। द्विजश्रेष्ठ गालव बोलो, मैं पूर्व दक्षिण पश्चिम अथवा उत्तर में से किस दिशा की ओर चलूं। यस्यामुदयते पूर्वं सर्वलोक प्रभावनः सविता यत्र संध्यायां साध्यानां वर्तते तपः यस्यां पूर्वं मतिर्याता यया व्याप्तमिदं जगत् चक्षुषे यत्र धर्मस्य यत्र चैष प्रतिष्ठितः कृतं यतो हुतं भव्यं सर्पते सर्वतो दिशं एतद्वारं द्विजश्रेष्ठ दिवसस्य तथा ध्वजः। विप्रवर, जिस दिशा में संपूर्ण जगत को उत्पन्न एवं प्रभावित करने वाले भगवान सूर्य प्रथम उदित होते हैं, जिस दिशा में संध्या के समय साध्यगण तपस्या करते हैं, जिस दिशा में गायत्री जप के द्वारा पहले वह बुद्धि प्राप्त हुई है जिसने संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है, धर्म के युगल नेत्र स्वरूप चंद्रमा और सूर्य पहले जिस दिशा में उदित होते हैं और प्रायः पूर्वाभिमुख होकर धर्मानुष्ठान किए जाने के कारण जहाँ धर्म प्रतिष्ठित हुआ है तथा जिस दिशा में पवित्र हविष्य का हवन करने पर वह आहुति संपूर्ण दिशाओं में फैल जाती है, वही यह पूर्व दिशा दिन एवं सूर्य मार्ग का द्वार है। अत्र पूर्वं प्रसूता वै दाक्षायण्यः प्रजास्त्रियः यस्यां दिशि प्रविद्धाश्च कश्यपस्यात्म संभवा। इसी दिशा में प्रजापति दक्ष की अदिति आदि कन्याओं ने सबसे पहले प्रजावर्ग को उत्पन्न किया था और इसी में प्रजापति कश्यप की संतानें वृद्धि को प्राप्त हुई है। अदो मूला सुराणाम सिरियंत्र सक्रोभ्यश्चित सुरराज्ये न विप्रर्थे देवैश्चात्र तपस्यताम। ब्रह्मर्षि, देवताओं की लक्ष्मी का मूल स्थान पूर्व दिशा ही है, इसी में इंद्र का देव सम्राट के पद पर प्रथम अभिषेक हुआ है और इसी दिशा में देवताओं ने तपस्या की है। एतस्मात् कारणात् ब्रह्मन् पूर्वेत्येषा दिगुच्यते यस्मात् पूर्वतरे काले पूर्वमेवावृता सुरैः अतएव च सर्वेषां पूर्वामा संप्रचक्षते। ब्रह्मन्, इन्हीं सब कारणों से इस दिशा को पूर्वा कहते हैं क्योंकि अत्यंत पूर्व काल में पहले यही दिशा देवताओं से आवृत हुई थी, अतएव इसे सबकी आदि दिशा कहते हैं। पूर्वं सर्वाणि कार्याणि दैवानि सुखमिप्सिता सुख की अभिलाषा रखने वाले लोगों को देव संबंधी सारे कार्य पहले इसी दिशा में करने चाहिए। अत्र वेदाज्जगौ पूर्वं भगवान् लोकभावनः अत्रैवोक्ता सवित्रा से सावित्री ब्रह्मवादिषु। लोक स्रष्टा भगवान ब्रह्मा ने पहले इसी दिशा में वेदों का गान किया था और सविता देवता ने ब्रह्मवादी मुनियों को यही सावित्री मंत्र का उपदेश किया था। अत्र दत्तानि सूर्येण यजुंसि द्विजसत्तमः अत्र लब्धवर सोमः सुरै क्रतुसु पीयते। द्विश्रेष्ठ, इसी दिशा में सूर्यदेव ने महर्षि याज्ञवल्क को शुक्ल यजुर्वेद के मंत्र दिए थे और इसी दिशा में देवता लोग यज्ञों में उस सोमरस का पान करते हैं जो उन्हें वरदान में प्राप्त हो चुका है। अत्र तृप्ता हुतवः स्वाम योनिमुपभुञ्जते अत्र पातालमाश्रित्य वरुणः श्रियमापच। इसी दिशा में यज्ञों द्वारा तृप्त हुए अग्निगण अपने योनि स्वरूप जल का उपभोग करते हैं। यहाँ वरुण ने पाताल का आश्रय लेकर लक्ष्मी को प्राप्त किया था। अत्र पूर्वं वसिष्ठस्य पौराणस्य द्विजर्षभ सूतिश्चैव प्रतिष्ठा च निधनं च प्रकाशते। द्विजश्रेष्ठ, इसी दिशा में पुरातन महर्षि वशिष्ठ की उत्पत्ति हुई है। यहीं उन्हें प्रतिष्ठा अर्थात सप्तर्षियों में स्थान की प्राप्ति हुई है और इसी दिशा में उन्हें निमि के शाप से देह त्याग करना पड़ा है। ओंकारस्यात्र जायन्ते श्रुतयो दशतिर्दश पिबन्ति मुनयो यत्र हविर्धूमं स्मधूमपा। इसी दिशा में प्रणव अर्थात वेद की सहस्त्रों शाखाएं प्रकट हुई है और उसी में धूमपायी महर्षिगण हविष्य के धूम का पान करते हैं। प्रोक्षिता यत्र बहवो वराहाद्या मृगावने शक्रेण यज्ञ भागार्थे दैवतेषु प्रकल्पिता। इसी दिशा में देवराज इंद्र ने यज्ञ भाग की सिद्धि के लिए वन में जंगली सुअर आदि हिंसक पशुओं को प्रोक्षित करके देवताओं को सौंपा था। अत्राहिताः कृतघ्नाश्च मानुषाश्चासुराश्च ये उदयस्तान् हि सर्वान् वै क्रोधाद्धन्ति विभावसुः। इस दिशा में उदित होने वाले महान सूर्य जो दूसरों का अहित करने वाले एवं कृतज्ञ मनुष्य और असुर होते हैं उन सब का क्रोध पूर्वक विनाश करते उनकी आयु छीण कर देते हैं। एतद्वारं त्रिलोकस्य स्वर्गस्य च सुखस्य च एष पूर्वो दिशां भागो विषावोत्र यदीक्षसि। गालव, यह पूर्व दिग्विभाग ही त्रिलोकी का स्वर्ग का और सुख का भी द्वार है। तुम्हारी इच्छा हो तो हम दोनों इसमें प्रवेश करें। प्रियं कार्यं हि मे तस्य यस्यास्मि वचने स्थितः ब्रूहि गालो यास्यामि शृणु चाप्य परां दिशम्। मैं जिनकी आज्ञा के अधीन हूँ उन भगवान विष्णु का प्रिय कार्य मुझे अवश्य करना है, अतः गालो बताओ क्या मैं पूर्व दिशा में चलूं अथवा दूसरी दिशा भी का वर्णन कर सुन लो। इति श्री महाभारते उद्योग पर्वणि भगवद्ध्यान पर्वणि गालव चरिते अष्टाधिक शततमोऽध्याय। इस प्रकार से महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवद्ध्यान पर्व में गालव चरित्र विषयक 108वां अध्याय पूरा हुआ।